تفسیر و هو معکم اینما کنتم. بار دیگر ما به قصه آمدیم، ما از آن قصه برون خود کی شدیم. گر به جهلاییمان زندان اوست، ور به علماییمان ایوان اوست. ور به خواباییم مستان ویم، ور به بیداری به دستان ویم. ور بگرییم ابر پرزرق ویم، ور بخندیم آن زمان برق ویم. ور به خشم و جنگ عکس قهر اوست، ور به صلح و عذر عکس مهر اوست. ما کیم اندر جهان پیچ پیچ، چون الف او خود چه دارد؟ هیچ هیچ.